Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, søndag, den 31. 2025, vi har med al-fiqh al-manhaj ala madhab al-imam al-shafi'i rahimahullah. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كابغضة سوستة إسلام. Vi har nået frem til Thubutu Shahr i Ramadan. Hvordan anerkender man, at Ramadan er trådt ind? Nummer 1. Man siger Ru'yatul Hilal, at man har set månen. Man har set indtrædning af Ramadan måned. Og det her kan ses med blot øje, eller med kikkert, eller noget andet. Og det er det, man kalder den 30. af Sha'ban, eller den 29. af Sha'ban. Når den er afsluttet, så kan man se, at selve Ramadan ligesom træder ind. Nummer 2. At Sha'ban måned, fordi der har været overskyer, man kan ikke se noget som helst, så siger man i overskyelsesperiode, så har man ligesom nødt til at kigge og se, at nu er Sha'ban færdig på 30 dage, så er der i morgen, det er Ramadan. I morgen er Ramadan. Fordi en måned i islamiske måned er, eller hijri måned er, enten 29 eller 30. Så det kan ikke være andet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih Bukhari Muslim: Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هي اعتنها حديث لمن كلا حديث الأصل. حديث الأصل ما بتصدق حديث الأصل التن حديث تياتن هو سائل حديث من بيجا دي هيلبه وردافا من سيا سن حديث تدن دا اعه هو سائل تن سم اعه فاسجور تل ألت وبن فورتاسا. Profeten s.a.v. siger, I skal faste til at have set måned med blot øje. Wa aftiru li ru'yatihi. Og når I skal bryde fasten, så skal I se månen med jeres blot øje. Det vil sige, når månen er blevet nyfødt. Fa in rumma alaykum. Hvis selve himlen er overskyet. Fa akmilu 'iddata sha'ban. Så skal I trække Sha'ban ud til 30 dage. Og Ibn Abbas radiyallahu anhu qal: Ja'a a'rabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qal inni ra'aytu hilal Ramadan. Der kom en beduin, og han siger til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Jeg har set munden af Ramadan. Så sagde han: Atashhadu an la ilaha illa Allah. Anerkender du, at der er ingen Gud, som er sandfærdig andet end Allah? Qala na'am. Så sagde han, ja. Qala atashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Anerkender du, at Muhammad er budbringeren af Allah? Qala na'am. Han sagde ja. Qala ya Bilal, adhin fin nas, falyasumu ghada. O Bilal, kald på folket, Lad den faste i morgen. Og hermed kan man sige, at en muslim, når han har set måneden, og han kender til nyfødt måned, og han kender til principperne, og de gjorde beduinerne dengang, nu kan folk komme og så se alverdens ting. Men det er ikke sikkert, at de ved, hvordan en ny måned kan blive født, eller hvordan ser den ud overhovedet. Derfor Hvis folket kender til principperne, så er det ja. Hvis folk ikke kender til principperne, så skal man afvise dem. Og hvis folk i et sted, at de har set halal, og andre steder, de har ikke set halal, så kan den ene by faste, og den anden ikke gøre. Afhængig af, hvor tæt er byerne til hinanden. Afhængig af, hvor tæt byerne er til hinanden. Og det er derfor, som er kommet an Quraib, قال استهل علي رمضان وانا بالشام. Sahabi, han siger, jeg har set Ramadan, mens jeg var i Sham. I Sham, det betyder i Bilad Sham. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. Jeg har set hilal fredag nat. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. Og så kom jeg til Medina ved slut af måneden. فسألني ابن عباس. Så har ابن عباس stillet spørgsmål til mig. رضي الله عنه وارضاه. متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. Så sagde jeg, vi har set den fredag nat. فقال أنت رأيته؟ Er det dig, der har set den? قلت نعم. ورآه الناس. Jeg har set den, og sådan har folket også set den. وصاموا وصام معاوية. Så har jeg festet, og så har Muawiyah, Wali al-Sham, han har også festet. فقال كلنا رأيناه ليلة السبت. Og vi har set den her fra lørdag aften. فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. Og vi fester til det 30. أو نراه إلى بسيمون. فقلت أولا تكفني برؤية معاوية وصيامه. Er det ikke nok, at jeg taler ligesom Muawiya, hvad han har set? قال لا هكذا أمرنا رسول الله. Du kan ikke nok nøjes med de, hvor du kommer fra. Du faster og afbryder i henhold til, hvad du er til sted eller hos. Er du i et land, så følger du de land, du er i, og hvad de er blevet enige om. لا يجب الصوم على أهل بلدة بعيدة فسافر إليها شخص من بلدة الرؤيا. Hvis du rejser til et land, hvis du rejser til et land, og de faster, og dig, du har fastet 28 dage, og de har fastet 29, og i morgen det er Eid hos dem, så laver du Eid, og så skylder du en dag. Du skal faste 29 dage. Men det er ligesom, hvis du ankommer til et land, for eksempel, du er ankommet, og i morgen for dem er, i morgen for dem er, hvad hedder det, første dag i Ramadan, og du er ankommet, men i dit land, de har ikke anerkendt, yani for eksempel, du rejser fra Marokko til Danmark, Marokko siger i morgen Ramadan, du kommer til Danmark, siger i morgen ikke Ramadan, så faster du ikke. Hvis du rejser fra Marokko, hvor de siger i morgen ikke Ramadan, ankommer til Danmark i morgen Ramadan, så faster. Du følger de land, du er i. Det skete for mig. Jeg startede med at faste, og vi følger som regel Saudia, og vi tog til Egypten, og vi var op imod 30 dage. Egypten fastede efter os. Så jeg ankom til Egypten, og vi skulle holde Eid i Egypten. Så Saudi-Arabien har anerkendt og erklæret, at i morgen er Eid. Og så vidt jeg kan huske, det var en torsdag. Men Egypten har anerkendt, i morgen er 30 dage af Ramadan. Så vi skulle fortsætte med at faste den sidste dag, selvom vi fyldte Saudia. Vi må ikke bryde. Vi skal følge det land, man er i. Og dem, der var sammen med mig, de var frustrerede, sure, mukken. Fordi de siger, khalas, hvorfor skal vi følge dem? Sådan er loven. Du ankommer et sted, yani, du tager til Sudan, du tager til Somalia, du tager til Bangladesh, du tager til Indonesia. Du har fastet en dag før dem, du ankommer derover, de faster 30 dage, så kommer du til at faste 31 dage, så er det bare sådan der. Det er din afsluttende fase, du følger det land, du befinder dig i, og sådan er det bare. Shurut wujub as-siyam. Hvilken betingelse har for at overholde disse fast? Nummer 1, du skal være muslim. Al-islam. Fala yajib as-sawm 'ala al-kafir. En vantro, han skal ikke holde fast. Bima'na annahu la yutala fi dar ad-dunya bis-siyam. I dunya man kan ikke dømme ham. Yani, hvis der er en muslim, ifølge islamiske lov og principper, hvis han ikke faster, så al-hakim tager fat i ham, giver ham en form for advarsel. Hvis han ikke faster, så bliver han straffet. Og sådan er det bare. Men Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe en kafir i akhirah. Men Allah vil straffe en kafir i akhira bis juzayiyat, altså de mindste, ja, det vil han. Hvorfor? Fordi han står til råd til overholde de ting, som Allah beder en person om at overholde. Og hvis han ikke gør det, så er det strafbar for ham i akhira. Nummer 2. At-taklif. At-taklif. Hvad at-taklif? At du er mukallaf. Og hvornår er man mukallaf? Når man kommer i pubertetsalderen. Og hvornår er man det? Når man er baligan aqilan. Baligan, det betyder at du er pubertetsalder. Aqilan, at din hjerne, den har en god forstand. Hvis de to falder, så er du ikke i stand til at faste eller overholde. محمد صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال رفع القلم عن ثلاثة الله لفت بن فخطخي عن النائم حتى يستيقظ تنصون تلها نفونا وعن الصبي حتى يحتلم وإطبعن تلها نكما ببتيتس ألا الدرمة gælder begge, han køn og hun køn. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ. Og til ham, som er, eller har tabt sit forstand, til hans forstand kommer tilbage. Og der er nogen, de kan have i midlertid, det man kalder hjerneforstyrrelser, baseret på, at deres hjerne forsvinder og kommer tilbage. Så faster de, når deres hjerne kommer tilbage og beder og alt det der. Når hjernen forsvinder, så bortfalder hukum. De der kan være forhindrende i at faste, der er nogle ting. Al-hayd, at have menstruation. An-nafas, an-nafas, efterfødsel. Al-Igma, at fainte, at falde om. Og Al-Igma kan være forskelligt. Det kan være, at der er nogen, de har epilepsi eller noget lignende, hvor de kan forsvinde i lang tid. Eller at det kan være, at fasten på grund af madindtrængning, at de kan ligesom kollapse og deres system falder fra hinanden, så skal det ikke faste. Al-junun al-mutbiq. Det betyder sindssyg, som er indikering, at ham der er ikke i stand til det. Og hvis han ligesom vågner og vender tilbage, så kan han ligesom faste, ellers ikke. Og det man kalder her al-a'dhar al-mani'a, det der, det er noget, der forhindrende i at faste. طب الاعذار المبيحه للافطار ده نوع ده كان være tilladt for dig at du kan bryde din, men det er tilladt. Det er sygdom, influenza, hudpine eller andre ting, som kan være hårdt for dig, og det er derfor, du bliver nødt til at ligesom bryde din fast. Nummer 2. Lang rejse. Og hus Shafi'iyya, husk på, vi snakker Shafi'iyya, de måler i kilometer. Så Shafi'iyya siger, hvis du rejser over 83 kilometer, og det er en mubah rejse, så bryder du din fast. Og det her bygger på nogle andre kriterier. Det er ikke meningen, jeg skal ind på det. Jeg følger ikke den her. Jeg følger, at det, der blev kaldt en rejse ifølge al-urf, det er en rejse. Det måles ikke i kvadratmeter eller kilometer eller i miles eller noget som helst. En rejse afhænger af, at folket i deres urf kalder det en rejse. Nogle gange, jeg bor på Sjælland, og jeg kører fra Ringsted til Frederikssund. Der er flere hundrede kilometer. Det er ikke en rejse. Men for mig, at jeg kører til Malmø, det er en rejse. Det er det, der er urf. At du rejser til Malmø. Og det er sådan, det er. Allah siger i Al-Quran, من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Det er dem, som er syg eller rejsende, så kan de tage det på andre tidspunkter. Nummer 3. Al-ajiz an al-siyam. At være forhindrende i at faste. Og det er dem, som ikke kan, på grund af alderdom. Yani en, der er meget gammel. Yani hvis de spiser små måltider. Nogle af de ældre, de kan ikke spise hurtigt, og de spiser små måltider. For eksempel de om morgenen, så spiser de et stykke brød, så er det en halv time om at spise den, og om 2 timer, så spiser de endnu mere, eller noget suppe eller lignende, så spiser de flere måltider, små måltider. De har nået frem til det, at de faster og spiser det her små, og så siger de, hvis vi fester, så kan vi ikke. Så er vi sengeliggende. Så dem her, de betaler kafara, og det skal vi snakke om. Eller sygdom, hvor man siger, de kan ikke blive fristet af, eller blive rask af. Der er nogle mennesker, de har kronisk sygdom. Den der kronisk sygdom er med til, at de kan ikke ligesom blive kureret fra den her sygdom overhovedet. Og derfor, Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke stille dem til retten for, at de står ret foran Allah yawm al-qiyama. Allah siger i surat al-Baqarah, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ وَعَلَى الَّذِينَ til dem som kan يُطِيقُونَهُ يُكَلِّفُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ. Det vil sige, de kan holde på det her. Fidya, at de skal give ta'amu miskin, at de skal give et måltid per dag. Og Ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, han siger, هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَ لَا يَسْتَطِعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَا. Den her ayat taler om dem, som er ældre, om det er hankøn eller hunkøn, og så skal de give en erstatning, baseret på en kafar. Og for at din faste er korrekt, som vi nævnte tidligere, al-islam, al-aql, al-khulu'u min al-a'dhar al-mani'a min al-sawm, at du ikke er blandt de grupper, hvor du har sygdom, som kan være med til, at du ikke kan faste. Arkanu sawm, søjlerne for fast. Der er 2 vigtige ting i sawm. Niyatu sawm al-imsaku an al-muftirat, min al-fajr ila al-ghurub. Niyatu sawm er din intention for at faste, og hos Shafi'iyya den er lidt anderledes. Og det kommer vi til at snakke om. Niyatu sawm, din intention for at faste, Al-imsaku anil muftirat, at holde sig væk fra det, der kan bryde din faste fra fajr, til ghurub, til solen nedgang. Nummer 1 er niyya, intention. Hvad er der med niyya hos? De bygger på en hadith som Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de kender dem alle sammen, hadith Umar ibn Khattab, innama al-a'malu bin niyyat. Men hos dem, der er niyya, de man kalder flere kalkurier hos al-Shafi'iyya. Og det nævner jeg. Nummer 1, at-tabyid, at for hver nat hos al-Shafi'iyya, der skal du lave niyya dagen før. Og det er niyya al-qasd, at du har det i dig. Og fordi de bygger på en hadith hos Ad-Dharqutni, som siger, man lam yubayyitu al-siyama qabla al-fajr, fala siyama la. Til dem, som ikke tænker på, at de skal faste dagen efter, deres siyam er ikke korrekt. Og den hadith, den er ikke korrekt, men det er lige meget, vi skal ikke ind. Det er det, de bygger det på. Tayyib. Nummer 2. At-ta'yin. Hvad betyder at-ta'yin? At påpege stedet, hvor de siger, وذلك بأن يعين نوع الصوم, at han skal fortælle hvilken form for faste han skal overholde, at han skal ind i sit hjerte sige i morgen jeg faster Ramadan, at han kan skille mellem det er Ramadan eller ikke Ramadan. طيب nummer 3, at tikrar, det skal han gøre hver nat. Hos Shafi'iyya det er ikke nok at du siger i starten af Ramadan, jeg fester hele Ramadan. Nej, hver nat, der skal du lave en indre niyya, hvor du ligesom siger, hvilken form for fest, og i morgen du skal fest. Tayyib, at det klar, gentagende. Men for nafila hos Shafi'iyya, baseret på hadith af Muhammad s.a.w., hvor han plejer at sige til Aisha, hal indakum min ghada, har I noget mad? Qalat la, hun siger nej. Qala fa inni idhan sa'im. Alas. Jeg fester. Og så siger de, at det her er tilladt i nafil, men det er ikke tilladt, når det er obligatorisk. Nummer 3, al-imsaku anil muftirat, at man holder sig væk fra de, der kan være brydende for fast. Og det er al-aklu wa shurb, at spise og at drikke. Drikke. Hvis det er med vilje, ja, man gør det med vilje. Drikke. وذلكن دليل على حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Til dem som har glemt og de har spist eller drak mens de har været fastende, så det er Allah der har givet dem det mad og det her drikke. Nummer 2, وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح. Den er lidt anderledes hos Shafi'iyya med hensyn til, hvad er det, der kan være fyrende til, at der er noget, der kan komme ned til al-jawf igennem struben ned til maven. Hos Shafi'iyya er det, man kigger på, der er nogle retninger igennem øre, næse eller munden, der går ned til maven. Og det samme er gennem foran eller bagved. Foran fra kønsdelen, bagved fra analen. For eksempel, de siger, hvis man bruger al-qatra, dråb i øre, den går direkte ned til maven. Og det er derfor hos Shafi'iyya, den er muftir. Men de siger, qatra til ayn, øjendråber, den har ikke en åbning ned til maven. Hvis man bruger direkte igennem analen noget, som kan være forførende op i det, det er brydende. Og det er derfor hos Shafi'iyya, der er nogle af jer, der kan være ligesom der kan ligesom stå og sige, hvordan kender I det der bidet, hvor der er en sprøjte, der sprøjter op? Så hos Shafi'iyya, der siger det, den der sprøjtende maskine må ikke indtrænge igennem analen og gå helt op, så kan de bryde deres fest. Blot til information, dem der følger Shafi'iyya. Og så siger de, at tage imod sprøjte igennem blodårene, den er ikke brydende for festen, fordi den går ikke direkte ind, med mindre det er drop eller lignende, så er det ligesom mad og drikke, og ligesom dem, der tager sunde mad og lignende. Og det er, når man åbner sin mund, og der kommer alle mulige insekter, dyr den vej, hvor man ikke kan være forhindrende i, det bryder heller ikke fasten hos dem. Hvis man har nogle rester, eller når man er klemt, og man sluger det hos Shafi'iyya, der bryder man ikke sin faste. Hvis man skyller sin mund og sniffer næse, eller sniffer vand igennem næsen, ikke med vilje, der kommer vand ned, der bryder man ikke sin faste hos Shafi'iyya. Og det er derfor, når man kigger på hos Shafi'iyya, hvordan tingene kan være anderledes hos dem eller hos andre. Det samme dem, der har astma og så lignende hos Shafi'iyya, hvis de tager deres inhalator og bruger det igen munden, så vil de sige, at den bryder fasten. Men ja, ikke hos andre. Nummer 3. Al-qi' al-muta'ammid. At kaste op med vilje. Altså at du stikker fingeren op, eller du presser dig selv med hoste, så du kan kaste op. Hermed, så har du brudt din faste. Med mindre, det er noget, der kom af sig selv. Nummer 4. Al-wad'u'amdan. At du er sammen med din hustru, eller du er sammen med en, i halal eller haram, det er ligegyldigt. Selvom du ikke kommer, eller får orgasmer, så er din faste ligesom brudt. Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 187, وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Spis og drik, til I kan se tråden fra din hvide, fra din sorte til fajr. Og så gør jeres feste til at være til nat. Og lad være med at være sammen med jeres hustru, mens I er i masajid. Det betyder, mens I laver i'tikaf. Og i'tikaf, det betyder, at du er de sidste 10 dage i Ramadan i masjid. Og hvad al-khayt al-abyad? Dav un-nahar. Det betyder solopgang. Og al-khayt al-aswad, det er mørket, når den kommer. Og al-fajr, og det er, når selve al-fajr al-sadiq, den opstår. Hvor den kommer ligesom langlysende lodret opad. Og du bashiru hunna, du jami'u hunna, at I dyrker intim samleje med den. Og i'tikaf, det betyder, at du er sammen med din hustru, imens du har lovet dig selv og Allah, at du skal være i masjid de sidste 10 dage. Det vil sige 10 dage, der må du ikke være sammen med din hustru overhovedet. Al-istimna. Al-istimna, det betyder, hvor man gør nogle ting i form af, at man selv er med til at danne orgasme med hånden, eller at den kommer af sig selv i form af drøm. Det, man selv gør det, det er haram. På den måde, at du, hvis du gør det, mens du er fastende, så bryder du din faste, om du er en mand eller en kvinde. Nummer 2. Hos Shafi'iyya siger, hvis du går hen og kysser din hustru i Ramadan, og den danner en form for shahwa, og hermed du kommer, så har du selv været skyldig i det. Så har du selv været skyldig i det. Og det samme er gældende for kvinden. Er I med? Og Aisha siger, kan Rasulullah s.a.v. yuqabbiluna wa huwa sa'im wa وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. Hvem profeten kysser mig, mens han var fæstende, og hvem kan holde sig, ligesom profeten kunne holde sig, sallallahu alaihi wasallam. Og det er derfor, der kom to til Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en ung fyr og en ældre herre. En ung fyr siger, أَوَقَبِّلُ زَوْجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. Altså en ung, så sagde Rasulullah, nej, det skal du ikke gøre. Og så kom der en ung mand, så siger han, أَوَقَبِّلُ زَوْجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ نَعَمْ إِفْعَلْ. Gør det. Han siger, ja Rasulullah, ham der, han siger, ham der, han er ung. Shahwa, lysten, den vil brænde. Så situationen er anderledes, ny gift. Lige så snart han kysser, så går han bare dybt. En ældre herre, ligesom en gammel dieselmotor. Der går lang tid, før aktivering sker. Allahu musta'an. طيب nummer 6, al-hayd wa an-nafas. يعني en kvinde der har fået sin menstruation eller efterfødsel, يعني hun er fastende, og så lige før maghrib 2 minutter før der kom blod. Hendes dag, den er gået. 2 minutter før hun begynder at få laber, at hun nu skal hun føde, så skal hun også bryde den dag, og hun skal skylde. Nummer 7, al-junun wa ridda. Al-junun, at være sindssyg, wa ridda, frafaldende af islam. Og hermed kan man sige, at en person 5 minutter før, så får han hysteriske anfald, og han bliver sindssyg. Så bryder han sin faste, og så hvis hans hjerne kommer tilbage, så skal han erstatte. Men hvis hans hjerne forsvinder i lang tid, så skal han ikke faste den dag. Ar-ridda, at sige noget, der kan være kufur, og så skal man låne hans hals efterfølgende til det. طيب. Adabu sawm wa makruhati. Sawm har nogle retningslinjer, og det man kalder adab. Adab betyder noget, man skal overholde. Og noget, man skal ligesom i princippet sikre sig, at de overholder man for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Nummer 1. Ta'jilul fitr. At når solen kommer ned, så spiser man. Der kom en hadith af Muhammad s.a.w. i Bukhari og Muslim. Hadith Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu. Anna Rasulullah s.a.w. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. Folket er i sit bedste skab, så længe de skynder sig med deres fitr at spise, at skynde sig. يعني, det er en gave fra Allah. Skynd dig at spise. Og det bedste er, at man spiser rutab og tamr. Rutab, det betyder, når selve dadlerne er lidt mere saftige, og tamr, når den tør. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَا. Hvis der er en ikke finder, så det er vand eller mælk eller lignende. Profeten s.a.v. Hadith i Bukhari, na'afun, i Tirmidhi og Abu Dawud. كَانَ يُفْطِرْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّ عَلَى رُطُبَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمْرَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنْ حَسَوَاتٍ مِنَ الْمَا فَإِنَّهُ طَهُورٌ. Profeten s.a.v. han plejer at lave sin iftar på rutubar. Det betyder, det er dadler, som er lidt hård i det stadigvæk, men lidt bløde. Eller tamrat, som er modne. Og hvis det ikke var, så drak han vand. Og så siger han, den er ren. Nummer 2. As-sahur. As-sahur, at spise nattens mad før fajr. Ja'ni, du står op en halv time til 3 kvarter før fajr, og så spiser du, afhængig af hvad I plejer. Men vi har en hadith af Muhammad s.a.v. hvad han siger: Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Spis jeres nattens mad i Ramadan, som kaldes suhur, den har velsignelse. Og der er mere, hvor han siger: Tasaharu walau bi jur'atima. Det betyder, at lave jeres suhur, selvom det er med vand. Yani, jeg har ikke lyst til at spise bare vand, og så laver du ligesom din suhur på den måde. Nummer 3. Ta'khiru suhur. Sunnah, at du trækker den så langt væk, så tæt på fajr. Muhammad s.a.v. siger: La tazalu ummati bi khayr ma ajjalu al-iftara wa akharu al-suhur. Mit ummah er den bedste ummah, så længe de skynder sig med at spise, lige så snart, ligesom han siger, Allahu Akbar, wa akharu al-suhur, og de trækker deres suhur tæt på fajr. Allahu Akbar. Der kom en hadith, hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zayd ibn Thabit tasahara. To profeten og sahabi spiste suhur. Falamma faragha min suhurihima qama nabiyullahi fasalla. Da de var færdige, så begyndte profeten at ligesom at lave salat. Qulna li Anas, vi sagde til Anas: Kam kana bayna faraghihima min suhurihima. Hvor langt har det været mellem dem i tid? Wa dukhulihima fi salat. Hvor lang tid har det været tidsmæssigt op til fajr? Qala qadra ma yaqra'u ar-rajul 50 aya. Målstok forhold er 50 læsninger af aya. Og det er ligesom, hvor du læser monorat læsning. hvor du læser sådan der: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار. På den måde. 50 آية. ما شاء الله. Nummer 4. ترك الهجر من الكلام. At fjerne grim sprog og løgn, ghibah, namima, og at holde sig med øjnene og hjertet fra forlystelser, og at høre andre ting ligesom rina, musik, anashid, whatever, holdt dig helt væk fra det. Abu Hurairah radiyallahu anhu arda, qal Rasulullah sallam: man lam yad' qawla az-zuri wal-amali bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a sa'amahu wa sharabah. Til dem, som ikke fjerner qawla az-zur, at lyve, eller at sige noget dårligt, wal-amala bih, handler i henhold til det. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Så er lige meget, om han bryder det her mønster med, at han vil gerne ligesom at fest. Et af de vigtigste, det er at holde dig helt ren på skinnen. Det er derfor Ramadan er der, for at rense dig. Og rensning betyder, at du opretter dig i henhold til Allah. Nummer 5. Al-Ikhtisalu min al-Janaba qabla al-Fajr. At du vasker dig for janaba, før fajr træder ind. Men hvad så, hvis fajr træder ind, og så siger man, man må gerne ligesom gøre det, selvom den er trådt ind, din niya er sahih. Fordi der er nogen, de kan være sammen med deres koner, til fajr træder ind, så trækker han ud, så deres siyam er korrekt. Nummer 6. Tarkul hijama wal fast. At forlade at lave hijama og fast. Hijama, skæringer med sugekopper. Fast, at du putter en form for blodår, hvor du trækker, at der kommer blodstrømning ud. Og det er med til, at den kan gøre dig svag. Nummer 7. An yaqula 'inda fitrihi, at han siger, når han bryder sin faste: Allahumma laka asuntu wa 'ala rizqika aftartu, dhahaba adh-dhamaq wa btallatul 'uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Og der er forskellige måder, man kan sige det på. Nogle ulema siger, at den ene hadith er sahih eller ej. Hvis hos Shafi'i, den der hadith, den er korrekt. Nummer 8. An yaftir as-sa'imun, wa dhalika bi an yut'imahum, fa in 'ajaza it'amahum, fa tahharahum 'ala tamra aw sharbah. At du giver dem, der er fastende, noget de kan spise, mindste en dadel, at de kan gøre det. Og det er derfor profeten s.a.v. han siger: man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri. Hvis du har en, der er fastende hos dig, så vil du få det samme belønning, som han har fået. Allahu akbar. Nummer 9. Kathratu sadaqa. Betal sadaqa. Jo mere sadaqa du betaler, jo bedre. Tilawat al-Qur'an og at studere al-Qur'an. Og det er derfor imam Shafi'i han siger: når shahru al-Qur'an kommer, så er der ikke andet end Qur'an. Allahu akbar. Qila ya Rasulullah, fa ayyu sadaqati afdal? قال صدقة في رمضان. بلكن صدقة عبس هنسي صدقة رمضان. إن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة برمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه النبي القرآن وسنتحدث عن طيب هي كما نسي جبريل قمت المحمد صلى الله عليه وسلم بعطوا وهنغبتي القرآن مهم صلى الله عليه وسلم. Næste gang, inshallah, på torsdag, qada og ramadan. Hvis man har skyldt ramadan, hvad skal man gøre? Hvordan kan man gøre? Hvad så, hvis man ikke kan? Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.